सुफयान ने इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन मुंतशिर से उन्होंने अपने वाली से रिवायत की। उन्होंने कहा, मैंने इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा को कहते हुए सुना। उन्होंने कहा, ये बात कि मैं तारकोल मल लूं, मुझे इसकी निस्बत ज्यादा पसंद है कि मैं एहराम बांधूं और मुझसे खुशबू फूट रही हो। मोहम्मद ने कहा, मैं हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ और आपको उन यानी इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की बात बताई। उन्होंने कहा, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाई, फिर आप अपनी तमाम बीवियों के हाथ तशरीफ ले गए, फिर आप मुहरिम हो गए यानी एहराम की नियत कर ली। सही मुस्लिम हदीस नंबर 2844।